Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün tefsirimize Mekke'nin son yıllarında nazil olan ve Yunus suresinden sonra inen Hud suresi diye isimlendirilen Sure-i Celile'nin birinci ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu 114 sureden 29 sure harflerle başlamaktadır. Mesela Nun gibi, Yasin gibi, Elif Lam Mim gibi, Elif Lam Mim Ra gibi, Kaf Ha Ya Ayn Sad gibi. Bir harfle başlayan, iki harfle başlayan, üç harfle başlayan, dört harfle başlayan ve beş harfle başlayan sureler vardır. Tefsircilerimizin geneli şunu ifade etmişler. Allah Celle Celaluhu Kur'an ayetlerini kendisinin indirdiğini, dilin Arap dili olduğunu ama bu kelamın Allah'a ait olduğunu, peygamberin böyle bir ayeti uyduramayacağını, eğer gücümüz yetiyorsa buyurun, siz de Kur'an'ın benzeri bir kitap veya bir sure getirin diye meydan okuduğunu ifade ediyorlar. Nasıl ki tabiattaki bütün yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz, kokladığımız, tuttuğumuz, tattığımız her şey Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı elementlerden oluşuyor. Bunu bildiğimiz halde o elementlerden biz bir gül yapamıyoruz, bir damla bal yapamıyoruz, bir damla kan yapamıyoruz. Bu Kur'an bu Arap dilinden meydana gelir. Bildiğiniz harflerden meydana gelir ama bu kelam Allah'a aittir. Buyurun, Muhammed yaptı diyorsanız, Muhammed de sizin gibi bir insan, siz de yapabilirsiniz o takdirde. Bütün ilim adamlarınızı toplayın ve Kur'an'ın benzeri veya bir sure benzeri bir şey siz de yapın diye meydan okuyarak Sure-i Celile'ye başlıyor. Hemen arkasından Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledün hakimin habir. Bu ayetleri gayet sağlam yapılmış. Manasıyla sağlam, lafzıyla sağlam bir kitaptır. Sonra her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah Celle Celaluhu tarafından tafsil edilmiş bir kitaptır. Tafsil edilmiş derken bunu biz Türkçe'de biraz anlar gibiyiz. Şu konuyu tafsilatıyla anlattım veya anlattı diyorsunuz. Yani gizli olan değil, kapalı olan bu konu bir ilim adamı tarafından açıklanmış. Tafsilat kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz biz. Veya fasıl kelimesini de kullanırız. Bölümlere ayrılmıştır. Çeşitli ilim dallarında hatta terim haline, ıslah haline de gelmiştir. Fasıllara ayrılır. Kur'an-ı Kerim'de surelere ayrılmış, ayrıca ayetlere ayrılmıştır. Kim tarafından? Hakim ve Habir olan Allah Celle Celaluhu tarafından. Aynı zamanda o Allah Celle Celaluhu tarafından da açıklanmıştır. Yani filan surede hafif kapalı olan bu ifade bir başka surede açıklanmıştır. Mesela Maliki Yevmiddin diye her gün Fatiha suresinde okuyoruz. Din gününün sahibi ve maliki olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Peki o din günü ne? Yevmiddin ne? Kur'an'ın bir başka ayetinde. Ve ma edrake ma yevmiddin. Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'a vel emru yevme izin lillah ayet-i kerimesinde o din günü hiçbir kişinin diğerine fayda vermediği, herkesin kendi başının derdine düştüğü gündür anlamında indirdiği ayetiyle Yevmiddin'in manasını açıklamış oluyor Allah Celle Celaluhu. Onun içindir ki müfessirlerimiz, bunun usulünü koyan değerli ilim adamlarımız, önce Kur'an, Kur'an'la tefsir edilir. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın söyledikleri, yaptıkları ve onayladıkları hadis-i şeriflerle tefsir edilir demişlerdir. Burada şu da aklımıza geliyor. Rabbimiz tarafından tafsil edilmiştir Kur'an ayetleri. Kur'an-ı Kerim 114 sureden meydana geliyor. Şu anda okumakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim, nüzul sırasına göre dizilmemiştir. Mesela açıverdiğimizde başta Fatiha suresi, hemen arkasından Bakara suresi. Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuş, Bakara suresi Medine'de nazil olmuştur. Arkasından Ali İmran suresi ve Maide, Nisa devam ediyor. Nüzul sırasına göre değil. Peki bu sıralamayı kim yaptı? Allah Celle Celaluhu'nun denetimi ve gözetimi altında olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yapmıştır. Her ayet nazil oluşunda katiplerine bu ayeti şu ayetin arkasına yaz diye işaret ediyordu. Ve öyle yazılıyordu. Ayetlerin surelere yerleştirilmesi, surelerin ard arda dizilişi tevkifidir der kitaplarımız. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam tarafından düzenlenmiştir. O da Rabbimin denetimi ve gözetimi altındadır. Şimdi biz Kur'an'dan başka referans kabul etmeyiz diyenler Kur'an'ı kabul ediyorlar mı? Ediyorlar. Kur'an'ın dizilişine göre okuyorlar mı? Yani Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar okuyorlar mı? Okuyorlar. Öyleyse hadisi kabul ediyorlar. Yani sünneti kabul ediyorlar. Ayetlerin o ard arda dizilişini kabul etmek demek, sünneti kabul etmek demektir. Çünkü hangi ayetin ardına yazılacağını sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam emretmiştir ve o da hadistir. Yani Kur'an'a iman eden bir insan aynı zamanda hadise zorunlu olarak iman etmektedir. Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'ını sağlam lafzıyla sağlam, manasıyla sağlam indirmiş. Yani hani bir başka ayet-i kerimede la ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve min halfihi. Batıl onun önünden ve arkasından içine giremez. Yani Kur'an'ın içerisine 1400 yıllık zaman içerisinde kafirler bir harf fazladan sokamamışlar, içinden bir harfi de çıkaramamışlardır. Ama hocam Amerikalılar bastılar işte, bir kitap bastılar Kur'an diye Müslümanlara sunuyorlar. Bazı sureleri çıkarmışlar, içine bazen kendilerine ait cümleler de Arapça ilave etmişler, bir Kur'an yayınlamışlar. Yayınlasınlar. Tarih boyunca da yayınlandı böyle. Ama tutmadı. Tutmadı. Müslümanlar itibar etmeyince neye yarar? Kafirin biri de bir gün İslam'ı öğrenmek isterse Amerika'nın bastığına bakmaz. İslam aleminde Müslümanların değer verdiğine bakar. Onu alır okur. Onun için kağıt masrafının israfından başka onlara hiçbir şekilde o fayda vermez yaptıkları. Manasını tahrif etmeye yönelik de çalışmalar 1400 yılda yapılmış ama Allah o değerli ilim adamlarımızdan razı olsun. Bütün kelimelerin manalarını kayıt altına almışlar. Ne zaman? Daha sahabenin sağlığında başlamışlar bu işe. İleride mana kayması, mana sapması olabilir diye sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in o üç nesilde Kur'an'ın her kelimesinin ne manaya geldiği konusunda güçlü lügat kitaplarını, zeminini hazırlamışlardır. Onun için hiç endişeniz olmasın. Niçin bu kitabı indirmiş Allah Celle Celaluhu? Ella te'abudu illallah. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Muhterem seyirciler, hani bir ayet-i kerime, başka bir ayet-i kerime de bunu ifade ederken şöyle der. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونَ. Gönderdiğimiz bütün peygamberlerin ortak mesajı La ilahe illallah ene fa'budun. La ilahe illa ene fa'budun. Allah'tan başka ilah yoktur ve ancak bana kulluk yapınız. Bütün peygamberlerin insanlara duyurduklarının özü bu. İşte bunu Yunus Emre Türkçeleştirmiş, ayet-i kerimeyi tercüme etmiş. Dört kitabın manası La ilahe illallah. Özgürlüğün özü bu kelimededir. Allah'tan başkasına kulluk yapmamak. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin hak, neyin batıl olduğunu eşyayı yaratan karar verir. Yoksa adamın biri çıkacak, benim iyi dediğime o kötü diyecek, benim kötü dediğime o iyi diyecek ve elindeki sahip olduğu silah gücüyle de beni ona zorlayacak. Bu insanlık onuruna yakışmaz. Veya aynı kötülük etrafında çoğunluğu elde ettiklerinden dolayı, silah gücüyle değil, çoğunluk gücüyle de kötülükleri bana dayatacak. Bu da doğru değildir. Şimdi bu fikrime dünyanın her tarafından Müslüman olmayanlar da katılıyorlar. Ve buna da çoğunluğun despotluğu diyorlar. Çoğunluk bir tarafta toplanırsa azınlığın insan haklarını ihlal ederler. Onun için de engel olunması gerekir fikri şu anda yayılıyor dünya genelinde. Yani insani değerler oylanmazlar fikri gelişiyor. Çünkü çoğunluk ezebilir. İnsan, yani şu suçsuz adamı öldürelim mi öldürmeyelim mi? Oylanmaz bu. Ola ki orada çoğunluk öldürmeye karar veriverirler. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu fikir yaygınlaştırılıyor. Neyi yaygınlaştırıyorlar? Rabbimin teşrii kanunlarını yaygınlaştırıyorlar şimdi. Nasıl ki ekonomik yönden ve bilgi yönünden insan genişledikçe, geliştikçe yemesinde, içmesinde, giymesinde tabiata dönüyorsa, aynı şekilde insanlar insan haklarını ararken evrensel insani değerlerin gölgesini takip ede ede giderken evreni yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kurallarıyla kucaklaşıverecekler. Ella te'abudu illallah diyoruz. Allah'tan başkasına kulluk yapmayınız. Kur'an bize bunu söylüyor. Ve inneni leküm minhu nezirun ve beşir. Ve ben ondan, o Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen, sizin için gönderilen bir uyarıcıyım ve de müjdeciyim diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Daha ve en istagfiru rabbekum sümme tubu ileyhi. Allah'a istiğfar ediniz, ona tevbe ediniz ki yumetti'ikum meta'an hasena. O Allah Celle Celaluhu sizi çok güzel bir şekilde bu dünyada yaşatsın, geçindirsin. Ayetlerin sözlerine çok dikkat ediniz. Bir hadis-i şerif var, hadise hiç itirazım yok. Hadisin yanlış anlaşılmasına itirazım var. Dünya müminin hapishanesidir. Ed-dünya sicnül mümini buyurmuş Peygamber Efendimiz. Dünya müminin hapishanesidir diyor. Ölünce kurtulur. Hapishaneden kurtulur. Bu hadisi çok seviyorum. Ama yanlış anlaşılmasına karşıyım. Yanlış anlaşılması şöyle. Ya hocam boş ver be, evin güzel olmuş, elbisen güzel olmuş, yolun güzel olmuş. Önemli değil zaten bu dünya hapishane. Bu anlamda alıyor bir kısmı. Değil öyle. Değili bu ayet-i kerime cevap veriyor bakınız. Allah'tan af tevbesinde bulununuz. Yaptığınız kötülüklere tevbe edin, pişman olunuz. Ki Allah size bu dünyada güzel bir hayat yaşatsın. Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ahirette güzel bir hayatı vaat ediyor ama bu dünyada da güzel hayat vaat ediyor. Yani iman etmenin, iman doğrultusunda amel yapmanın karşılığı yalnız ahiret değil, aynı zamanda bu dünyadadır da. Hani Musa Aleyhisselam ve ona iman edenlere devam edin, sabredin. Allah yakın bir zamanda Firavun'un mülkünü size miras bırakacaktır diyor. Ve öyle de olmuş. Firavun'un mülkü o mazlumların, o mağdurların malı haline gelivermiştir. Yani bu dünya da güzel olmuş. Ne zamana kadar? İlâ ecelin müsemmâ. Belirli bir zamana kadar Allah sizi bu dünyada da güzel bir şekilde yaşatsın. Ve yu'ti kullezî fadlin fadlehu. Her iyilik sahibine Allah o lütfu kereminden versin. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, sırt dönerlerse, fe inni ehafu aleyküm azabe yevmin kebir, o büyük günün azabından ben sizin hakkınızda korkarım diyor. Fe inni ehafu aleyküm, ben sizin adınıza korkarım diyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i biz okuyoruz. Yahu içimizde hissedelim, iliklerimizde hissedelim. Kafirin cehenneme doğru gittiğini gözlerimizle görür gibi hissedelim. En amansız düşmanımız bile olsa bir adam ve cehenneme veya bu dünyada ateşe düşer durumda olsa onu kurtarırız. Hani bu konuda şiir halinde bir hikaye de okumuştum bir zamanlar. Baba üç çocuğuna diyor ki, şu malımı sağlığımda size dağıtıyorum, taksim ediyorum. Ama şu en değerli olan yüzüğüm içinizde en iyi işi yapana vereceğim. İki çocuk yapmış oldukları iyiliklerin en iyisini anlatmışlar. Aferin oğlum, size de bu yaraşırdı demiş. Canlarını ortaya koymuşlar. Ama kardeşlerden biri demiş ki, baba bir düşmanım vardı, kanlı kinliydik. Nerede bulsa o beni öldürecekti, ben onu öldürecektim. Ama bir gün onu dağ başında yakaladım. Bir uçurumun kenarına oturmuş ama uyuyakalmıştı. Vardığımda uyuyordu. Ayağımın ucuyla itiversem iş bitiyordu. Fakat ben onu oradan uyandırdım. Uyuma burada. Uyurken dönersen aşağıya düşersin dedim. Aferin, bu yüzüğü sen hak ettin diyor. Yani düşmanını yok edebilecek imkanı elde ettiği anda affetmek. Onu Kur'an-ı Kerim vel kâzımînel gayza aninnâs vel kâzımînel gayza vel afîne aninnâs, kinlerini yutan, insanları affeden diye övüyor mümin insanı. Peygamberimiz de diyor ki, sizin hakkınızda ben korkuyorum. O büyük günün azabından korkuyorum diyor. Biz bu korkuyu hissetmeliyiz. Düşman korkusunu değil, düşmanımızın cehenneme gireceği korkusunu hissedelim de düşmanımızın yüreğindeki imansızlığı alıp yerine imanın koyulması için Allah'a yalvaralım. Ve o konuda da çalışma yapalım. İlallahi merciukum ve huve ala kulli şeyin kadir. Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O her şeye gücü yetendir. Hani sevgili peygamberimizin hadisini yaşıyoruz şu anda biz. Mesela bir olay olmuş, bir adam vefat etmiş. Ya duydun mu işte filan vefat etmiş. Karşısındakinin hemen ilk söylediği, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Burası ayet-i kerimedendir. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz deyiveriyor. Bunu niye diyor? Peygamber Efendimiz'den bu öğretilmiş bize. Bir musibet haberi, bir bela haberi duyduğunuzda İnna lillahi ve inna ileyhi raciunu okuyunuz anlamında hadis-i şerif bizim hayatımıza mal olmuştur. Hayatımıza nakış gibi işlenmiştir. Hep onu hatırlayacağız. Allah'a dönmekte olduğumuzu bileceğiz. Yani ömür dediğimiz ipi her nefes alışverişimizde testere gibi kesiyoruz. Hani testere ağacı keserken ileri giderken de keser, geri gelirken de keser. Nefesimiz de girerken ömrümüzden alıyor. Aslında bize hayat veriyor gibi. Ama nefsimizde ömrümüzden bir nefes boyu eksiltiyor. Çıkarken de eksiltiyor. Yani mutlulukla ölüm habercisi yan yanadır. Aynı zamanda ölüm habercimiz, nefesimiz aynı zamanda hayat verendir. Biz bundan kederlenmeyelim de. Yani bazıları ölümü duyunca kederlenir. Yahu niye kederlenelim? Biz ömrümüzün ne zaman biteceğini bilmiyoruz. O zamana kadar Allah Celle Celaluhu'ya kavuşma sevincini yaşayalım biz. Ona doğru gidiyoruz diye sevinelim bir de. Bu var yani. Ölümden niye korkalım? Allah'a kavuşacağız diye o aşkla şevkle biz yolumuza yürüyelim ve onun yanına kirli falan varılmaz diye bedenimizi temizliyoruz. Günde 5 vakit namazda yıkanıyoruz, banyomuzu yapıyoruz, elbisemizi temiz tutuyoruz, dilimizi kötülüklerden koruyoruz, midemizi haramdan koruyoruz, onun huzuruna temiz varalım diye. Yani ölümü hatırlamak hoş değil derler. Ölümü hatırlamak hoş. Sevdiğinize kavuşacaksınız. İstemez misiniz? Sevdiğinize kavuşmak için otobüs yolculuğunu, tren yolculuğunu, uçak yolculuğunu göze alıyorsunuz. Birçok zahmetleri göze alıyorsunuz. Ve Allah Celle Celaluhu'ya kavuşmak için de aşkla, şevkle biz yolumuza devam ediyoruz. Ölümü de öyle korkunç bir şey olarak görmüyoruz. Ela innahum yathnun sudurahum liyastakhfu minhu ela hina yastawshun thiyabahum ya'lamu ma yusirruna ve ma yulinun innahu alimun bi zati sudur. Dikkat edin, iyi bilin, şu gerçeği iyi kavrayın ki onlar yani imansızlar o peygamberden gizlenmek için eğilerek giderler. Elbiseleriyle yüzlerini kapatarak giderler. Halbuki Allah onların açıkladığını da bilir, gizlediğini de bilir. Değil öyle. Gönüllerden geçeni bilir diyor. İnnehu alimun bizatis sudur. Gönüllerden geçeni bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüklerinde yüzlerini çevirirlermiş. Gizlenmeye çalışırlarmış. Yüzlerini örtmek için gayret gösterirlermiş. Rabbim diyor ki yahu onların gizlediğini Allah biliyor. Peygamberden gizlenmenin anlamı ne? Açıkladıklarını da biliyor. Gönlümüzden geçeni de biliyor. Onun için biz içimizi de güzel, dışımızı da güzel yapmaya gayret edeceğiz. Güzellik olarak ölçümüz Kur'an'ın güzel dedikleridir. Peygamberimizin güzel dedikleri ve de yaptıklarıdır. Allah kendi kitabından, Resulünün yolundan bizi ayırmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.